राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। भगवान ने कहा कि अब हमको, हमने सब विभाग बांट दिए और हमको तो कोई विभाग मिले ही नहीं, हमको दो। क्यों? हम बांटने वाला खुद नहीं उसको लेना चाहिए, उसको दूसरे से लेना चाहिए। हमने सब विभाग बांटे, हमको तो बाग विभाग धर्मराज देंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, महाराज आपकी अग्र पूजा भई है, आप यज्ञेश्वर हैं, आप तो विराजो, आपकी पूजा होएगी, आपको भला कौन बता सकता है सेवा। भगवान बोले, देखो जाको को खाए ताकि टहल बजायो करे, जो कुछ खाता हो उसको कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। हम यहाँ खाएंगे और सेवा करेंगे नहीं तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम चले जाते हैं यहाँ से, हम नहीं रहेंगे यहाँ। महाराज आप चले जाओगे तो कैसे होगा, तो बताओ सेवा, बिना सेवा के हम नहीं रहेंगे। अब सब विचार करने लगे कि इनको बताया क्या जाए, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण विभाग छूटा ही नहीं, अब इन्हें कौन सा विभाग दिया जाए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान जो विभाग खाली होए और आपको उसको संभालकर प्रसन्नता का अनुभव होता होए, वो विभाग आप कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। उस सोचते से कोई विभाग है ही नहीं। भगवान ने कहा कि देखो, हमने चतुराई की है बांटने में, हमने अपना विभाग पहले से छिपा कर रखा है, किसी को बताया नहीं, केवल आपकी अनुमति चाहते हैं। सब आश्चर्यचकित थे कि कौन सा विभाग खाली रह गया। भगवान ने कहा, यज्ञ में साधु ब्राह्मण आवेंगे, संत महापुरुष आवेंगे, उनके चरणों को धोने की सेवा, और वे प्रसाद पालेंगे तो उनकी पत्तल उठाने की सेवा हमारी। इसी को नाभा जी ने कहा, राज सूय जय दूनाथ, चरण धोए जूठे उठाई, राज सूय जय दूनाथ, चरण धोए जूठे उठाई, पांडव विपति निवार, दियो विष विषया पाई। भगवान ने जूठी पत्तल उठाई, पांडवों के भगवान दूत बन गए। कहां तक कहें, भक्तों के लिए ही मत्स्य, सूकर, नृसिंह, कच्छप आदि रूप भगवान ने धारण किए। भगवान अपने ऐश्वर्य का, अपनी प्रभुता का विचार करें तो ऐसा भगवान कभी नहीं करेंगे। दशरथ जी के पुत्र बन गए, नंद बाबा के लाला बन गए, वसुदेव जी के पुत्र भगवान बन गए, कश्यप जी के पुत्र भगवान वामन बन गए, छोटे से छोटे भगवान हो गए। जन के बस निज प्रभुता विसारी, अपनी प्रभुता को भुला देते हैं। अब प्रभुता को भुलाकर क्या करते हैं, जन के बस, जन के अधीन हो जाते हैं, भक्त के अधीन हो जाते हैं। माने भक्त जैसा चाहता है वैसा भगवान करने लग जाते हैं, किंचित भी संकोच नहीं करते हैं। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज ने कहा है, विभर्ति कच्चिदा ज्ञप्तः पीठकोन्मान पादुकम्, कच्चिदा ज्ञप्तः आज्ञाम विभर्ति। गोपी ग्वालवाल भगवान को आज्ञा देते हैं, और भगवान जो आज्ञा कहकर दौड़कर उस काम को करते हैं। क्या आज्ञा देते हैं? पीठकोन्मान पादुकम, पीठक, पीठक माने पीढ़ा, लकड़ी का पीढ़ा बैठने वाला, भगवान उसको ले आते हैं। एक बार यशोदा जी की जिठानी आई, यशोदा जी की जिठानी का नाम था पीवरी रानी, नंद बाबा के बड़े भैया की पत्नी, बालकृष्ण का दर्शन करने आई। यशोदा जी ने दौड़ के चरण छुए, आओ जी जी विराजो, बड़ी कृपा करिए, कैसे पधारियो। अरे यशोदा, लाला को मुख कमल देखवे आई, निरखवे आई हूं। अच्छो, लाला के दर्शन करवे के ताई आइये। कन्हैया, हाँ मैया, देख तेरी बड़ी अम्मा आई है, तेरी ताई आई है, चरण छू ले, आशीर्वाद ले ले। तो बालकृष्ण प्रभु कृतार्थ करने आए हैं, वो अपने बड़े बड़े नेत्रों से नक्षत्र देखते हैं, कितेक बड़ी अम्मा है, कहां से बड़ी है, कि बड़ी अम्मा आई है, कहां की बड़ी अम्मा आई है। अरे का टुकुर मुकुर देख रहे हो, आंखन ने फार फार के कहा देख रहे हो, पाम पल ले, प्रणाम कर ले। तो ठाकुर जी धीरे से मैया के कान में आके बोले, जाके चरण छुए थे, हमें कहां मिले वो, माने प्रणाम करें तो तब जो कछु मिले, कहां मिले वो। तो मैया धीरे से हंस के बोली, तेरो ब्याह जाएगो। अब ठाकुर जी की भाषा ताई ने सुन ली और यशोदा जी की बात सुन ली कि तेरो ब्याह है जाएगो। अब तो ठाकुर जी ने, छोटे से लाल जी ने अपने नन्हे नन्हे कर कमल से अपना मस्तक ताई के चरणों में रख के हाथ से चरण छुए, ताई हमें आशीर्वाद दे दे, बड़ी अम्मा हमें आशीर्वाद दे दे। पीवरी का रोम रोम खिल गया, बोली, जा लाला, मैं हृदय खोल के आशीर्वाद दूं, तेरे हजारन ब्याह हो। अब ब्रजवासी हृदय से आशीर्वाद दें तो ठाकुर जी को ब्याह तो करने पड़ेंगे, इसलिए द्वारका लीला में 16108 ब्याह ठाकुर जी ने किए। मैया बोली, रे कन्हैया, तेरी ताई ठाणी है और तू खाली बातन में बना रहे, आशीर्वाद हुए मिल गए, बैठवे के लिए पीढ़ो ले आ। तो ठाकुर जी दौड़े दौड़े गए, धक्का दे दे करके, जैसे बालक मोटर चलाते हैं ना, ऐसे धक्का दे दे करके, खिसका खिसका करके पीढ़ा ले आए, ले ताई बैठ जा। पीठ कोन मान, उन्मान माने होता नाप तोल के बांट, बांट बटखरा, कितने शेर का है, कितने मन का, सब नाप तोल के, जैसे आजकल ग्राम वगैरह होते ना, किलोग्राम वगैरह, ऐसे बांट बटखरा। तो लाला, वो शेर उठा के ले आइयो, एक शेर। तो ठाकुर जी बहुत कोशिश करते एक शेर उठा के ले आते, एकदम जोर लगा के। अच्छो लाला, पंसेरी उठाइयो, पांच शेर वजन वाला बांट। अब ठाकुर जी शेर भर तो जैसे तैसे उठा के लाए, अब पंसेरी को पकड़ के दांत से अपना होठ दबा करके, घुटना टेक कर पूरा जोर लगाते हैं, वो पंसोरी तस से मस नहीं होती। तो ठाकुर जी रोने लग जाते हैं, गोपी आती हैं, ठाकुर जी का हाथ, ठाकुर जी हाथ से पंसेरी पकड़े हुए हैं और गोपी नीचे से उसको उठा देती है, जोर लगा देती है। ठाकुर जी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं कि मैंने पांच सेर वजन उठा लिया। पीठ को मान, मैया कहती पादुकम, मैया कहती कन्हैया, हाँ मैया, देख तेरो बाबा थाई पे जाए रहे, बाबा की खड़ावन ने लिया, पादुकन ने लिया। तो ठाकुर जी छमछम करके दौड़ के जाते हैं, बाबा की एक खड़ांग उठाते हैं, उठाकर छाती से लगाते हैं, कभी अपने मस्तक पर रख लेते हैं, और बड़े प्रेम से आके बाबा के चरण में पधरा देते हैं। इतना बल भगवान में नहीं है कि दो पादुका एक साथ उठा के ला सके। फिर दौड़ के जाते दूसरी पादुका उठा के लाते हैं, बाबा के चरण में रख देते हैं, बाबा को प्रणाम करते हैं, बाबा वात्सल्य भाव में भर जाते हैं, नेत्रों से प्रेम जल बहने लग जाता है। बाबा कहते हैं, अरे महर छोटो सो लाला कन्हैया हमारी इतेक सेवा करे, अब तो हम बूढ़े है रहे हैं, अब ये बुढ़ापे की लठिया यही तो है, हमारी बड़ी सेवा क्यों करे वो। हाँ महर ठीक कह रहे हो, यही तो हमारो बुढ़ापे को सहारो है, यही हमारी सेवा करे वो। पीछ को मान पादुकम। और गोपी कहती कि कन्हैया घर में मैया खूब बढ़िया बढ़िया तो माखन मिश्री जिमावे, पकवान मिष्ठान जिमावे, और गोपिन के घर में चोरी करके हूँ खावे, फिर हूँ तू लटो दूबरो सो है, तेरे शरीर में बल ना आए शक्ति ना आए। इतना सुनती ठाकुर जी रोष का अभिनय करते और क्या करते, बाहुक्षेपम च कुरते स्वानाम च प्रीति मा वहन। भगवान अपनी भुजाओं को ऐसे फेंकने लग जाते हैं, बाहुक्षेपम, बाहुक्षेपम जानते हो, ऐसे मसल्स दिखाते ना, ऐसे झड़कर ऐसे मसल दिखाते ठाकुर जी, दंड कसरत करने लग जाते हैं, काल ठोकने लग जाते हैं, छोटे से तीन चार वर्ष के लालजी ऐसे करने लग जाते हैं। मैया राइनौन उतारती है, वाह लाला रे बड़ो जोरे लाला। गोपी कहती है, अरे तो सब नाटक है कुछ नहीं। तो ठाकुर जी अपना जोर दिखाने के लिए गोपी पर टूट पड़ते हैं और ठाकुर जी राजी है जाए, इसके लिए गोपी चित्त से गिर जाती है। अरे लाला बड़ो जोर है तुम्हें, बहुत जोर है लाला तुम्हें, बहुत जोर है। तो बाहुक्षेपम च कुरते स्वानाम च प्रीति मावहन, अपने ब्रजवासियों के प्रेम का निर्वाह करते हुए भगवान ऐसा व्यवहार करते। सुखदेव जी ने तो कहा है, तद वसे दारु यंत्रवत उद्गायत क्वचिन मुग्धा, गाने लग जाते हैं, बजाने लग जाते हैं। क्या बजाने लग जाते, मुंह से ही अपना ढोल नगाड़े के स्वर सब मुंह से निकालने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं। कैसे, बोले तद वसे दारु यंत्रवत। अब देखो यहाँ दारु यंत्र किसको बता दिया, कठपुतली किसको बताया, श्री कृष्ण को, और सूत्रधार किसको बता दिया, गोपी को। जबकि है ऐसा कि सूत्रधार तो भगवान है और समस्त देवी देवता असुर ऋषि मुनि सब कठपुतली हैं भगवान के हाथ की। उमा दारु योषित की नाई सब ही नचावत राम गुसाई, सबको नचाते हैं भगवान, पर यहाँ भगवान खुद नाचने लग जाते हैं कठपुतली जैसे। कठपुतली को जो इशारा करो वही नाचेगी। तो निज प्रभुता विसारी जन के बस, भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। सुनहु सखा कपिपति लंका पति तुम सन कौन दुराओ, जिनके हो हित सब प्रकार चित नाहिन ओन उपाओ। गीतावली में तिन ही लाग धरि देह करो सब डरो न सुजस न साओ। गीतावली में भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे सखा सुनो, हे कपिपति बानर राज सुग्रीव सुनो, हे लंकापति विभीषण सुनो, तुम तो मेरे मित्र हो, तुमसे हमारा क्या छिपाव दुराओ। मैं जिसको अपना मान लेता हूं, जिसका हित सोचता हूं, फिर सर्वतोभावेन उसके हित में ही लगा रहता हूं, दूसरी कोई बात हमारे चित्त में रहती ही नहीं है, एक ही बात रहती है कि इसका परम हित हो, इसका परम हित हो, ऐसे अपने दासों के लिए ही तिनह लाग धरी देह करो सब, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। भगवान कहते आप जैसे संतों के लिए दासों के लिए ही मैं जन्म ग्रहण करता हूं, ये मंगलमय स्वरूप धारण करता हूं, और तुम्हारा भक्तों का हित करने के लिए, हे सुग्रीव हे विभीषण, भक्तों का हित करने के लिए कथंचित हमें कुछ ऐसा भी करना पड़े कि हमारे ऊपर भेदभाव का कोई आरोप लगाने लग जाए, हमारी अपकीर्ति होती हो, अपयश होता हो हमारा, तो हम उस अपयश की भी परवाह नहीं करते, अपने भक्त से प्रेम का निर्वाह करने में चाहे हमारा यश हो चाहे हमारा अपयश हो, हमें तो भक्त की प्रसन्नता चाहिए, भक्त का प्रेम चाहिए, भक्त से प्रेम का निर्वाह चाहिए, और कुछ हम नहीं सोचते अपने मन में। रीति सदा, यह सदा सर्वदा की रीति है, होत सदा यह रीति, यही सदा सर्वदा की रीति है, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, और कराल कलयुग में भी भगवान ने अपने भक्तों के साथ प्रेम का निर्वाह किया है। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन, निवही चारों युग आयो नाभा जी कहते हैं, भक्त और भगवान का प्रेम उसका निर्वाह चारों युगों में हुआ है। अब कहते कोई उदाहरण तो दो, बोले तो उदाहरण तो स्पष्ट है, क्या, जिन बांधे सुर असुर नाग नर, प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविचिन्न ब्रह्म जसुमति हठि, बांध्यो सकत न छोरी। जिन भगवान ने कर्म के बंधन में देवताओं को बांध रखा है, असुरों को बांध रखा है, नागों को बांध रखा है, मनुष्यों को भी बांध रखा है, प्रबल कर्म की डोरी में बांध रखा है, नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपना किया हुआ शुभ अशुभ कर्म भोगना ही पड़ेगा, बिना भोगे छुटकारा नहीं होगा। बिना भोगे छुटकारा संभव नहीं है, बिना भोगे छुटकारा नहीं होगा। ऐसे भगवान जिन्होंने सबको बांध रखा है, तीन प्रकार के कर्म हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, इन तीनों कर्मों की रस्सी में बांध रखा है। रस्सी जब बटी जाती है तो उसमें त्रिपट होता है, एक बीच में होता, दो उसके सहारे चलती हैं, यही है कर्म की डोरी। संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, इन तीनों को मिलाकर कर्म की डोरी बनती है। ये कर्म की डोरी से भगवान ने सबको बांध रखा है। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देई फल हृदय विचारी। कर्म प्रधान विश्व रख करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। ये है कर्म की जटिल प्रक्रिया। बिना भोगे छुटकारा नहीं होता है, इसलिए गोस्वामी जी ने प्रबल शब्द से इसको विशेष, प्रबल कर्म की डोरी। ये बड़ी बलिष्ठ है कर्म की डोरी। इससे बिना भोगे छुटकारा नहीं होता। ऐसे जो अविच्छिन्न ब्रह्म हैं, जिनके बारे में मनु जी ने स ईश्वरस्तम ये इदम बसे नयन नामना यथा दारुमयीम नरस्त्रियम कहकर के भागवत जी में कहा है। जैसे सूत्रधार लकड़ी की बनी हुई पुतलिका, कठपुतली, काष्ठ पुतलिका, उसको अपने अधीन रख करके हिलाता डुलाता है, नचाता है, ऐसे ही हे प्रभो आप सबको अपने अधीन करके नचाते हैं। महाभारत के शांति पर्व में एक बड़ी अच्छी बात आई। उसमें आया है मनु जी और बृहस्पति का संवाद है शांति पर्व में। तो मनु जी बृहस्पति जी से कह रहे हैं कि हे बृहस्पति, जैसे जल के तीव्र प्रवाह के साथ मछली बह जाती है, बहकर कहीं से कहीं चली जाती है, यद्यपि उस मछली में ऐसी सामर्थ्य होती है वो सीधे धार ऐसी है और वो सीधे चाहे तो सीधे जा सकती है, जल को चीर कर विपरीत दिशा में वो कोसों तक चल सकती है मछली, क्योंकि जल की प्राणी उसको कला मालूम है, भगवान ने उसको सामर्थ्य दे रखी है। ऐसी मछली भी जल के बहाव के साथ बह जाती है, ऐसे ही मनुष्य पूर्व शरीरों से किए गए कर्म का जो प्रवाह चल रहा है उस प्रवाह के सहारे उसको बहना पड़ता है। पूर्व कर्मों के प्रवाह का अनुसरण उसे जीव को करना पड़ता है, कर्म के प्रवाह में उसे बढ़ना पड़ता है। मत्स्यो यथा स्रोत इवाभिपाति तथा कृतम पूर्वमुपैति कर्म, ये महाभारत की पंक्ति है। इसी प्रकार से जीव को कर्म प्राप्त होता है। तैरना आता है मछली को, लेकिन फिर भी वो प्रवाह में बह जाती है। ऐसे ही प्रारब्ध कर्म के प्रवाह में बह करके जीव उसके अधीन होता है। ऐसे भगवान, वो कैसे हैं? सोई अविच्छिन्न ब्रह्म, ऐसे जो अविच्छिन्न परमात्मा है। अविच्छिन्न का अर्थ क्या है? अखंड, विच्छिन्न माने खंड खंड और अविच्छिन्न माने अखंड। अखंड क्यों है भगवान? बोले भगवान अखंड इसलिए हैं, दसवें स्कंध में उखल बंधन लीला में सुखदेव जी महाराज क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बड़ा प्यारा श्लोक है। वहां भगवान कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः तम मत्वात्मजम व्यक्तम मर्त्यलिंग मधोक्षजम। ये अविच्छिन्न ब्रह्म का निर्वचन हो गया, जिसमें न बाहर है, न जिसमें भीतर है, न जिसमें आदि है, न जिसमें अंत है, जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, जो सबके भीतर भी है, सबके बाहर भी है, और सर्व रूप में जगत से यह जो स्वयं ही जगत बना हुआ है, नाना नाम रूपों में जो स्वयं ही अभिव्यक्त हो रहा है, ऐसे उस परब्रह्म को अविच्छिन्न ब्रह्म कहते हैं। ऐसा जो अविच्छिन्न ब्रह्म, ऐसे अविच्छिन्न ब्रह्म को जिसमें आदि अंत पूर्वा पर कुछ भी न हो, और उसे कोई रस्सी से बांध दे, उखल से बांध दे, ये संभव है? पर ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हटी। हटी माने मैया ने हट कर ली नहीं कि आज कछु है जाए, मैं लालाए बांध के ही मानूंगी। सत्य संकल्प परमात्मा को कोई बांध सकता है, अविच्छिन्न ब्रह्म को कोई बांध सकता है, लेकिन भगवान ने उसकी हट को पूरी कर दिया। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया शीत्स्वबंधने स्वमातुः श्विन्नगात्रायाः विस्रस्त कवरस्प्रजः। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया शीत्स्वबंधने, भगवान ने कृपा पूर्वक बंधन को स्वीकार कर लिया। तो भगवान की यह सदा सर्वदा की रीति है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब उखल बंधन लीला भगवान की, उसका संकेत गोस्वामी जी ने किया। सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हठी, बांध्यो सकत न छोरी। अब इस पूरे चरित्र को कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अत्यंत प्रसिद्ध चरित्र है, आप सब जानते ही हैं भगवान की उखल बंधन लीला कैसे हुई। इस उखल बंधन लीला में सुखदेव जी ने क्या कहा? एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्यवस्थिता स्वसे नापि कृष्णेन यस्येदं से स्वरम वसे। ब्रह्मादि के सहित, ब्रह्मा इंद्रादि के सहित सारा जगत जिनके अधीन है, वो भगवान अपने भृत्य, अपने भक्त, अपने सेवक, अपने प्रेमी के अधीन हो जाते हैं। इस बात को भगवान ने प्रकट करके दिखा दिया। निज प्रभुता विसारी जन के बस होत सदा यह रीति। सूरदास जी महाराज ने भी बड़ी प्यारी बात कही है, असुर संहारन भक्त ही तारन पावन पतित कहावत बाने। बहुत प्यारे शब्द हैं, असुर संहारन भक्तन तारन पावन पतित कहावत बाने। सूरदास प्रभु भाव भक्ति के। असुरों का संहार करने वाले, भक्तों को तारने वाले, पतितों को पावन करने वाले भगवान सूरदास प्रभु भाव भक्ति के, अतिहित जसुमति हाथ बिकाने। भगवान यशोदा जी के हाथ में बिक गए, ऐसे भगवान यशोदा जी के अधीन हो गए। जैसी कृपा भगवान ने यशोदा जी पर की, वैसी कृपा किसी पर नहीं की। नेमम विरिंचो न भवो न स्त्री रप्यंग संशया, प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। जो कृपा भगवान ने यशोदा पर की है वो ब्रह्मा जी पर नहीं हुई, शंकर जी पर नहीं हुई, लक्ष्मी जी पर नहीं हुई, जो यशोदा जी को कृपा प्राप्त हुई। इसलिए नायम सुखापो भगवान देहिनामुत्मान द ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्तिमतामिह। ये श्लोक बड़ा अद्भुत श्लोक है। इस श्लोक को ठीक से कोई सुन ले तो उसका यह दुराग्रह सर्वथा निर्मूल हो जाएगा कि भागवत का तात्पर्य किसमें है। भागवत का तात्पर्य परम परम प्रेम में ही है, भगवत अनुराग में, भगवत प्रेम में, भगवान की भक्ति में ही भागवत का तात्पर्य है। ये बात श्रीधर स्वामी पाद ने अपनी भावार्थ दीपिका टीका में स्पष्ट कर दी है। वे प्रोज्जित कैतवोत्र परमा इसकी टीका में लिखते हैं, प्र उपसर्गे नात्र मोक्षाभिसंधिरपि निरस्ता। प्रोज्जित कह करके, प्र उपसर्ग लगा करके मोक्ष की अभिसंधि को भी निरस्त कर दिया। भागवत जी भी अखाड़ा है विद्वानों का, क्या अखाड़ा है? बोले तीन कांड उपासना कांड का मिला जुला स्वरूप है भागवत। कालोनी जानते हो आप लोग? कालोनी नहीं जानते हो? आप कहेंगे कालोनी, गोरा नगर कालोनी, कैलाश नगर कॉलोनी, गोधूलीपुरम कॉलोनी, ये कॉलोनी नहीं। एक कॉलोनी होती है, बुंदेलखंड का शब्द है, कच्ची रसोई होती है तो भात में कढ़ी और दो तीन तरह की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, चना की दाल है, और दो तीन तरह का साग, भुजिया और पापड़ और बड़ा, वो सब उसमें मिला दिया जाता, घी भी उसमें रहता, कढ़ी भी रहती है और उसमें पापड़ भी ऐसे मसल देते हैं और ऊपर से बूरा पड़ता है, उसको कहते कालोनी। क्या कहते? उसको ऐसे सान देते हैं और फिर खाते महाराज, विलक्षण व्यंजन बन जाता है, कई चीजों का उसमें मिश्रण हो जाता है, बहुत से लोग तो चटनी भी उसमें मिला देते हैं, उसको कॉलोनी कहते हैं। तो कॉलोनी खाओ, घी खूब पड़ जाता है उसमें, घी खूब डाल देते हैं, डलवा लेते हैं घी। अब तो इतना बढ़िया घी कहां से आवे? गाय ही नहीं है, दूध ही नहीं, तो घी कहां से आवे? बाजार का घी तो सब नकली आ रहा है। तो कॉलोनी जो है न उसमें केवल भात है न केवल दाल है, सब चीज मिली जुली है, उसको कॉलोनी कहते हैं, मिला जुला। तो कुछ लोग कहते भागवत तो ऐसी मिली जुली सब खिचड़ी है, खिचड़ी में तो दो ही चीज होती है, तो खिचड़ी नहीं, सब है इसमें, कॉलोनी है ये। तो तीन कांड एकत्व सानी, सान के मिला के को अज्ञ बखानत और कर्मठ ज्ञानी ऐच अर्थ को अनरथ बानत। कर्मकांडी कहते इसका तो तात्पर्य कर्म में है, ज्ञानी कहते इसका तात्पर्य कैवल्य ज्ञान में है। कैवल्य का प्रयोजनम, उसमें इसका प्रयोजन है, उसमें इसका तात्पर्य है। और भक्त कहते हैं इसका तात्पर्य भक्ति में है। श्रीधर स्वामी जी ने महाराज ने सारी बातों को निर्मूल करके भागवत का तात्पर्य परम परम विशुद्ध भगवत प्रेम में ही है, इस बात को अनेक स्थलों पर टीका में श्रीधर स्वामी पाद ने स्पष्ट किया है। इसलिए उनकी टीका को भगवान ने अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित किया है। श्री बिंदु माधव भगवान ने श्रीधर स्वामी पाद की टीका पर अपनी हस्ताक्षर अपना हस्ताक्षर किया है। व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधर सकलं वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। नृसिंह भगवान की कृपा से श्रीधर स्वामी ग्रंथ के वास्तविक तात्पर्य को जानते हैं। आपने नीचे कुछ आसन बिछा रखा है? क्यों, नीचे बहुत ठंडा लगेगा, नुकसान करेगा? नहीं, कुछ बिछा लिया करो आप लोग, जो ना नीचे नहीं बैठो, ठंड का समय है। तो तीन कांड एकत्व सानि को अज्ञ बखानत कर्मठ ज्ञानी ऐच अर्थ को अनरथ बानत परमहंस संहिता विदित टीका विस्तार्यो। नाभज लिख रहे हैं श्रीधर स्वामी जी के बारे में, नीर क्षीर विवरण परमहंस ने उधार्यो। श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय किया, परम धर्म का निर्णय श्रीधर स्वामी जी ने किया। इसलिए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधर स्वामी पाद की टीका को मान्यता प्रदान की, आदर दिया उस टीका को। तो अब देखो, अब भी ये बात इसलिए हमको कहनी पड़ी कि इस श्लोक में अनुभव कीजिए सुखदेव जी का हार्द भाव। भगवान के संबंध में कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, नायम सुखापो भगवान देहिनाम, देहवादियों के लिए भगवान इतने सुलभ नहीं हैं जितने सुलभ यशोदा जी को हो गए। देहिनाम, देहिनाम माने देहवादी नाम, देहात्मवादी। ये देहात्मवादी कौन कौन है? तपस्वी, योगी और कर्मकांडी, ये तीनों देहवादी हैं। आप लोग कहेंगे कैसे? अरे दूर कहां खोजने जाओगे, जड़ भरत जी का देहाध्यास निवृत्त हो चुका है। अब जड़ भरत जी से संभव है कर्मकांड? जड़ भरत जी से संभव है तपस्या? जड़ भरत जी से संभव है योग कि वो भस्त्रिका और उज्जायी और भ्रामरी ये सब प्राणायाम करें? ये सब उनके लिए संभव है, देह भाव है ही नहीं उनके। संध्या के बाद वेद पारायण करने लगे, पारायण करते करते सायं संध्या का समय हो गया, तो सायं संध्या करने लगे, फिर कहा क्या बाहर निकलना, गायत्री जप करना चाहिए, त्रिवेणी का जल है पवित्र, फिर प्रातः संध्या, फिर मध्यान्ह संध्या, सायं संध्या, माने एक एक दिन की प्रातः से सायं तक और दूसरे दिन की प्रातः से सायं तक। ऐसे विलक्षण महापुरुष, बड़े भारी तपस्वी। हमारे एक संत हैं झालावाड़ वाले त्यागी जी, वो और एक यहाँ के एक और संत प्रहलाद दास जी, ये दो लोग भी कुछ दिन उनके साथ रहे। तब ब्रह्मचारी जी खूब स्वस्थ थे तो बनारस गए, तो शौचाचार उनका बहुत ज्यादा है। एक जगह कुत्ता खड़ा था, उस जगह पे वो कुत्ता तो चला गया था, उस जगह पे वो ब्रह्मचारी जाके खड़े हो गए। तो ठंड का समय था, उन्होंने कहा गंगा जी में नहाओ, गोता लगाओ। वहां खड़े थे, तुम गोता लगाओ गंगा जी में। उनका बाबा कंबल अम्बल सब धुलवा दिया, झालावाड़ वाले त्यागी जी का और प्रहलाद दास जी का। अब उनको बड़ा बुरा लगा कि बताओ इतनी ठंड में सब कपड़ा धुलवा दिए, गोता लगवा दिया हमको। तो ब्रह्मचारी जी बोलते हैं कि अभी तुम शुद्ध नहीं हुए हो, फिर गोता लगाओ। क्यों गोता लगाओ? तुम्हारे मन में आज्ञा पालन श्रद्धा पूर्वक नहीं कर रहे हो, ये उनका मन था। अंत में उन्होंने कहा तो मार ही डालेंगे। तो अंत में कहा ठीक है चलो, जैसी इनकी राजी आवे। तो जब ठंडे पर गए, उनका गुस्सा ठंडा हो गया, बोले हाँ अब ठीक हो गया, अब हो गया चलो। ऐसे महापुरुष। तो वो भी महाराज जी कहते थे कि ब्रह्मचारी जी भी अवधूत ही महात्मा थे। खाएं तो कहो 7 दिन का एक ही दिन में खा जाएं, और कहो 7 दिन तक कुछ न खाएं। तो जड़भर जी की बात पर ये बात याद आ गई। हाँ, अयोध्या जी में उन्होंने भक्तमाल का नया अर्थ बताया। हम जैसी गाड़ी में बैठ गए तो वो गाड़ी के पास आके खड़े हो गए ब्रह्मचारी जी महाराज। इतनी करुणा है, इतनी कृपा है उनकी। वो कहीं किसी आयोजन में नहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं अयोध्या जी में। वो दास की कथा होवे तो ब्रह्मचारी जी की उपस्थिति जरूर होती है, और जितनी देर कथा में रहेंगे उतनी देर रोते ही रहेंगे, आंख से अश्रु धार ही बहती रहेगी। मलुक पीच को भी उन्होंने कृतार्थ किया, गौशाला में भी विराजे और जड़खोर गोदाम में भी आकर के विराजे। अद्भुत महापुरुष हैं। अचर्रा गांव में भी कृपा करके पधारे, वहां भी गाड़ी से गए। ऐसे महापुरुष। क्या बात कह रहे थे? हाँ, तो अयोध्या जी में आए तो हमसे उन्होंने कहा कि भक्त भक्ति भगवती, यही बोला ना, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बोले आपको इसका एक अर्थ हम भी बताते, बताइए। तो उन्होंने कहा भक्त कौन? भरत जी है? और भक्ति कौन? श्री जानकी जी। और भगवंत कौन? श्री रघुनाथ जी। और गुरु कौन? लक्ष्मण जी। तो उन्होंने कहा भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी, ये तीन का ग्रहण तो नाभा जी ने भक्त शब्द से किया। भरत जी, शत्रुघ्न जी और श्री हनुमान जी, और तीनों को उन्होंने व्याख्या करके बताया। भरत जी को क्यों ग्रहण किया, भरत जी की भक्ति कैसी है? क्योंकि पूर्ण तत्सुख सुखित तो भरत जी में है। शत्रुघ्न जी की भक्ति इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वो भक्त के भक्त हैं, भक्त की भक्ति उनमें है, यही भक्तमाल का सिद्धांत है। इसलिए उनका धर्म भरत जी से बड़ा धर्म है, भक्त की भक्ति उनकी है। और हनुमान जी प्रेमी भक्त भी हैं और ज्ञानी भक्त, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तो भरत जी का भाव भी उनमें है, भक्तों की भक्ति का भाव भी है। इसलिए भक्त शब्द से मंगलाचरण में भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी का ग्रहण किया। भक्ति से श्री जानकी जी का ग्रहण किया, भगवंत से श्री रघुनाथ जी का ग्रहण किया, और गुरु से जीवाचार्य शेष जी लक्ष्मण जी का ग्रहण कर लिया। तो कहते हुए ये अर्थ है कि पूरे, क्योंकि इष्ट का स्मरण ग्रंथ के आदि में करना चाहिए। श्री रामानंद संप्रदाय की परंपरा के नाभा जी हैं। कोई कहे कि उन्होंने इष्ट स्मरण किसमें किया, तो इष्ट का पूरे परिकर सहित स्मरण मंगलाचरण के दोहे में किया। ये भाव ब्रह्मचारी जी ने हमको बताया। अब ये भाव चार खंड वाली टीका व्याख्या में भी नहीं है, ये ब्रह्मचारी जी का भाव है। बोलो श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। तो अब देखो जड़ भरत जी जैसे जो महान योगी हैं, उनसे ऐसे अध्यात्म योगियों से कर्मकांड संभव नहीं है, क्योंकि देहाध्यास ही नहीं, तपस्या भी संभव नहीं है, क्योंकि तप किसको कहते, काय क्लेशो ही तपः। अब तत्कृष चांद्रायण प्रजापति आदि व्रतों में अमुक अमुक वस्तु छोड़नी पड़ती है, भूखे प्यासे रहना पड़ता है, तो उसमें कष्ट होता है शरीर को, उसी को तप कहते हैं। अब पंचाग्नि तपने में, ग्रीष्म में धूना तपने में, 84 धूनी तपने में शरीर को कष्ट होता है, उसको तप कहते हैं, धूनी तप। शीत काल में जल सैया करते महात्मा, पोखरा के पानी में यहां तक चले जाएंगे, भजन करेंगे। हमारे गुरु भाई थे, श्री मोहनदास जी पहाड़ी बाबा महाराज के शिष्य थे, वहां रुदायन में सेवा करते थे, और जो है महाराज जी के सामने ही उनका शरीर पूरा हुआ, महाराज जी उनके संस्कार में उपस्थित हुए। तो महाराज जी ने तो केवल विरक्त वेश लिया था, उनको राम मंत्र का उपदेश दिया और कोई कुछ बताया नहीं, योग ध्यान कुछ नहीं बताया, कोई नियम धर्म भी नहीं बताया, चेला बनाया विरक्त और खाक चौक में पूजा में रख दिया, पुरानी बात है। और उसी समय रुदायन में एक कोई साधु पुजारी था, उसकी पता नहीं क्या बुद्धि में आया, मंदिर के बर्तन भांडे और ठाकुर जी के पार्षद भी लेकर के वो सामान बांध गूंज के जय सियाराम। अब ठाकुर जी वहां बंद, वहां पूजा का सामान भी नहीं था, वो तो भगवान की दया से गोपाल जी को छोड़ दिया, राधा गोपाल जी विराजमान है उनको छोड़ गया और ले गया, जो कुछ उसके हाथ लगा सो सब ले गया। गांव के लोग आए, बोले महाराज अब क्या होगा, कैसे होगा, या कौन पूजा करेगा मंदिर में। तो महाराज जी ने उनको मनोहर दास जी बोले कि महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो वहां कोई पूजा नहीं कर रमेश करें हम। तो महाराज जी ने उनको डांटा, हे उसी गांव का तेरा जन्म है और वहीं पूजा करेगा, ठीक नहीं है। तो बोले महाराज जन्म जरूर है लेकिन हमको अब वहां से क्या लेना देना, हम तो पूजा करेंगे। तो बोले ठीक है, ऐसे रह सको कि इस गांव में पैदा होकर गांव से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम गांव को जानते ही नहीं, इस भाव से असंग होकर रह सको तो रहो। बोले ठीक है। तो वहां वे पूजा करने लगे मनोहर दास जी महाराज, और गोपाल जी की सेवा करते, स्वयं रसोई बनाते, स्वयं गैयान की सेवा भी करते, और ग्रीष्म में धूना तपते मध्यान्ह में, बरसात में खुले आकाश के नीचे रहकर भजन करते, छाया में नहीं जाते, और जब सर्दी का समय आता तो वहां से जाते ना, पीपल का पेड़ है वहां, पहले पोखरा था, हमने देखा वो पोखरा अब नहीं है, अब भी बरसात में पानी तो भर जाता है, उस पोखरा में इतने जल में डूब करके भजन करते थे पूरी रात माघ पूस के जाड़े में, शरीर एकदम लकड़ जैसा हो जाता था, तो बाहर आके पड़ जाते थे, बड़ी कठोर तपस्या की उन्होंने, संपूर्ण सिद्धियां उनको हो गई थी, भगवान की अनुभूति उन्हें हो गई थी और समाधि लग जाती थी उनकी, भजन करते करते समाधि लग जाती थी। उसी गांव में पैदा हुए और उसी मोहल्ले में उनका घर था, ब्राह्मण परिवार का जन्म था। विरक्त होने के बाद अपने घर की ओर उन्होंने ऐसे नजर उठा के नहीं देखा, ये भूल गए कि ये मेरे भाई बंधे हैं, मेरे परिवार के लोग। तो अब महाराज जी से इतनी मर्यादा रखते कि महाराज जी जब पहुंचते ना रुदायन तो सामने नहीं पड़ते, गांव के लोगों को भेजते, दूर दूर रहते डर के मारे गुरुजी का कोई अपराध ना बन जाए। बहुत मर्यादा महाराज जी के प्रति रखते थे। अब महाराज जी कहते थे भैया चेला जरूर है मनोहरदास हमारा, लेकिन ये तपस्या में ध्यान में तप में हमसे बहुत आगे है, सब कुछ गुरु निष्ठा से तपस्या भजन से उन्हें प्राप्त हो गया था। और शरीर कैसे पूरा हुआ सो भी बड़ी विचित्र घटना। रामनवमी का दिन था और गोपाल जी की गैया ठाकुर जी की गैया छोड़ने जा रहे थे जंगल में, मरे रामन में, रामन होती ना, रामन में गैया छोड़ने जा रहे, अकेली सब काम करते, किसी को कुछ करने नहीं देते थे, लगातार सेवा में लगे रहते। तो एक गांव की छोरी बोली बाबा राम राम, लाली राम राम, बाबा राधे राधे, लाली राधे राधे। तो ब्रज तो है ही है, ब्रजवासी तो कैसे बोलते हो तो सब आप समझते हो। तो बाबा वो ब्रजवासी तो बोले छोरी तू मरी ना है, हंस के बोले मरी ना है। तो कहे हे मैं काहे को मरूं, तू मर जा, तू ही मर जा। तो बोले मैं मर जाऊंगा तो तू रोएगी तो ना है। अरे बाबा काहे को रोऊंगी, तू मर जा, मनोहर बाबा तू ही मर जा। उसने दो तीन बार कहा तू ही मर जा। अच्छो मर जाऊं लाली, हाँ मर जा। अच्छा तो ठीक है तेरी बात मान ली मैं मर जाऊंगा, कह के गैया छोड़ के आए। और आकर के गांव के लोग कीर्तन कर रहे थे, खूब जोर का कीर्तन चल रहा था और ठाकुर जी के अभिषेक आपने करवा दिया, अभिषेक करके गोपाल जी को गोद में लेकर के पोशाक बदल रहे थे। और 12 बज गए, पर्दा खुला नहीं आरती का। तो कहा कि क्यों नहीं खुला, तो एक पंडित जी थे लक्ष्मी नारायण पंडित जी, उन्होंने देखा मंदिर में जाके तो बाबा तो गोद में ठाकुर जी को लिए पोशाक धारण करा रहे, बड़े भाव से ठाकुर जी को गोद में लिए हुए। तो ये लोगों में प्रसिद्ध थे कि बाबा की समाधि लग जाती है, कोई समाधि लग गई तो भैया छेड़ो छाड़ो नहीं, गुरु जी को बुलाओ। तो वहां से आए बोले महाराज तो ठाकुर जी गोद में है और समाधि लग गई बाबा इनकी। तो महाराज जी यहां से फिर गए, जीप लेके गए थे गांव वाले, महाराज जी गए वहां। तो महाराज बोले रे मोहनदास तो गए, मनोहर दास जी तो गए। हाथ में गोद में ठाकुर जी, कीर्तन हो रहा है और भगवत धाम चले गए। उनका उनकी समाधि वहीं बनाई गई, आज भी उनकी समाधि वहां है, ऊपर उठा दिया उसको, मनोहर बाबा की समाधि, सिद्ध महात्मा थे। तो तपस्या इसको कहते, कठोर तप। सर्वथा देहाध्यास नहीं होगा तो तप भी नहीं होगा। योग नेति धोती वस्ती कुंजल शंख प्रचाल ये सब हृदयोग की क्रियाएं हैं। 84 आसन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अष्टांग योग है। तो देहाध्यास जिसको बिल्कुल भी नहीं है उसके देह उसकी देह की प्रवृत्ति योग साधन में भी नहीं होगी। योग साधन क्यों किया जाता है? शरीर संसार से वृत्ति हटाकर अपने अंतर्यामी के साथ अपनी वृत्ति का एकाकार करने का उपक्रम है समाधि। अब जिसकी सहज ब्रह्म दृष्टि बनी हुई है, भगवत दृष्टि बनी हुई है, उसकी वृत्ति एकाकार ही ब्रह्माकार वृत्ति जिसकी बनी हुई है, उसको अलग से समाधि लगाने की प्राणायाम चढ़ाने की क्या जरूरत पड़ गई? उसको नाड़ी शोधन आदि की क्या जरूरत पड़ गई? वो तो सब शुद्ध ही है। कर्म कांड भी बिना देहाध्यास के संभव नहीं है। इसलिए देहाध्यासी को, कर्मकांडी को देहाध्यासी कहा गया। आपका देह भाव नष्ट हो जाए, कथनचित आपका देह भाव नष्ट हो जाए तो आपको फिर शौचाचार का बहुत ज्यादा आग्रह नहीं रह जाएगा। ऋषभ देव जी महाराज अवधूत चर्या को स्वीकार करते तो पड़े पड़े ही मलमूत्र का त्याग कर देते। कहां उनके लिए के इतने पांव में, इस पांव में इतने बार मिट्टी लगाओ, उस पांव में इतनी बार मिट्टी लगाओ, अमुक स्थान पर इतनी मिट्टी लगाओ, इतना कुल्ला करो, लघुशंका के बाद इतने कुल्ला, डुल्लाल के बाद इतने कुल्ला, भोजन के बाद इतने कुल्ला, अमुक मंत्र बोलो, अमुक तरफ कुल्ला करो, ये सब उनके लिए नहीं है। क्योंकि उनको शरीर संसार की विस्मृति हो चुकी है, स्वरूप में अवस्थिति हो चुकी है। और अन्यथा नहीं मानना, कर्मकांडी तो इनको एक पुरानी कहावत में, कर्मकांडियों को हम निषेध नहीं कर रहे कर्मकांड का, ज्ञान कांड, कर्मकांड, उपासना कांड तीनों वैदिक हैं, तीनों को हम प्रणाम करते हैं, तीनों की बड़ी भारी मान्यता है। लेकिन इन सबका उद्देश्य है, इन सबसे सबके परम परम चरम चरम फल के रूप में भगवद अनुराग की प्राप्ति। क्योंकि इसी बात को आरंभ में कहा गया, धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादे द्यदिरतिम श्रम एव ही केवल। अलग नहीं है। सबका फल तो ये, सब कर फल हरि भगत सयान भवानी, भगवान की भक्ति है। और वो प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ तो कर्मकांड क्या है? इस बात के ऊपर एक जगह बड़ा भारी झगड़ा हो गया था, फिर हमको बीच बचाव करना पड़ा। रानी खेत में कथा हो रही थी, हमारे मदन मोहन धाम बीमार पड़ गए, आप थे उसमें, आप थे, पिताजी भी थे, तो वहां श्री मदन मोहन दास जी ने कह दिया कि जोगी रोगी भक्त बावरो, ज्ञानी बड़े निकट्टू, कर्मकांडी ऐसे डोले ज्यों भाड़े के टट्टू। अब महाराज यहां से वृंदावन से 108 ब्राह्मण थे पाठ करने वाले, कुछ उत्तराखंड के भी थे और कुछ यहाँ के भी थे, कुछ अयोध्या प्रयाग चित्रकूट के भी थे। ब्राह्मणों का संगठन जल्दी बनता नहीं है, पर सब संगठित हो गए, इनकलाब जिंदाबाद। मानहानि करेंगे बताओ, हमको भाड़े का टट्टू बता दिया। बड़ा भारी झगड़ा खड़ा हो गया और हम अस्वस्थ हो गए थे, तो हॉस्पिटल से आकर के हम थोड़ी देर सेवा करते, बाकी कथा मदन मोहन दास जी करते थे। हॉस्पिटल हमको जाना पड़ा, उसमें बहुत भारी रीढ़ में बहुत परेशानी थी, सूजन हो गई थी, बहुत दर्द था और पेट में इन्फेक्शन हो गया था, पानी पीते तो वो भी पछता नहीं था। बड़ा भारी झगड़ा खड़ा हो गया, फिर इसको हमने बढ़िया से व्याख्या करके सुनाया, सब ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, बोले नहीं महाराज सब तो बहुत अच्छी बात, इन्होंने समझाया नहीं इसको, उसको समझाया तो सबकी समझ में आया कि कर्मकांड का निषेध थोड़ी कह रहे हैं, ना ब्राह्मणों की निंदा की जा रही है, ये इस अर्थ में किया जा रहा है। अब देखो बुरा नहीं माना, दीपावली आएगी, आएगी दीपावली तो जजमान की लक्ष्मी को तो सोने नहीं देंगे, रात भर जगाएंगे उसको श्री सूक्त पढ़ करके, और लक्ष्मी हृदय और जाने क्या क्या पढ़ करके जजमान की खूब लक्ष्मी बढ़ाएंगे। अपने घर में चाहे भले लक्ष्मी पूजा न करें, अरे भाई अपने घर में भी लक्ष्मी पूजा करो, अपने लिए भी कुछ पूजा पाठ, नवरात्रि में यजमानों का ही दुर्गा पाठ करेंगे, अपने लिए एक दुर्गा पाठ भी नहीं करेंगे। और मान लो नवरात्रि खाली चला गया तो भी कुछ नहीं करेंगे, तो रेस्ट करेंगे। क्यों? कि हम तो बोले पंडित जी चंदन क्यों नहीं लगाया? अरे बोले जब यजमान तिलक करता है मंगल तिलक करणम नमो ब्रह्मण्य देवाय, अक्षत लगाता है, कुछ दक्षिणा देता है, तब हम तिलक लगाते हैं। ऐसे हमको तिलक लगाने की जरूरत नहीं। तो जो केवल धन के निमित्त ही कर्मकांड का आश्रय लेता है, स्वयं ब्राह्मणोचित कर्म नहीं करता है, उसको भाड़े के चट्टू कहा गया। कोई ब्राह्मण नाराज नहीं है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, संध्योपासन करें, अपना भी स्वस्थ धर्म का पालन करें, फिर यजमान का हित भी करें, उसके कर्म की पूर्ति के लिए दक्षिणा भी लें, तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो तो कर्मकांड की एक विधि है। योगी रोगी हो जाते हैं। हमारे पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने कुछ अत्यंत कृपापूर्वक कुछ बताया, और वो बहुत ही दिव्य साधना है, दिव्य चीज है, उसके अनुसार कोई अपना जीवन बनावे तो उसको बहुत लाभ हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज उन्होंने बताई, लेकिन जो सावधानियां उन्होंने बताई, उन सावधानियों को यदि कोई न रखे तो रोगी हो जाएगा। जैसे उन्होंने एक प्राणायाम, एक विशिष्ट प्राणायाम बताया। अब उस प्राणायाम में यदि आपका पेट साफ नहीं है पूरी तरह ठीक से, खान पान पर आपका नियंत्रण नहीं है, तो आप बेहोश हो सकते हैं। उस प्राणायाम को करके बेहोश हो जाएंगे। असाध्य रोग भी हो सकता है शरीर में, इसलिए नियम है कितने बजे सोए कितने बजे जगे, सब नियम है। साधना के समय ब्रह्मचर्य के पालन पर बहुत विशेष जोर महाराज जी कहते, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, विशेषकर त्राटक में। तो कई चीजें ऐसी, पर लोग योग तो करते हैं, योग में जो यम नियम है उनका पालन नहीं करते हैं, तो योग से भवरोग नष्ट नहीं होता, उल्टे शरीर में व्याधि उत्पन्न हो जाती है। योगी रोगी, केवल दूसरे को प्रभावित करने के लिए, अपनी कुछ स्वार्थ सिद्धि करने के लिए कि हमको लोग भक्त माने, तो कई लोग बड़ा नाटक करने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाएंगे, रोने लग जाएंगे, सिसकने, ये तो सब बहुत अच्छी चीज है, पर ऐसी प्रेम की दशा एकांत में आपके भीतर प्रकट होवे तो समझो, एकांत में तो प्रेम जग नहीं रहा है, भीड़ भाड़ में हमारे भीतर प्रेम जग रहा है, तो भीड़ भाड़ का प्रेम, ये पागलपन, प्रेम का पागलपन, बाबरापन, ये तो दूसरे को प्रभावित करने के लिए भी कई बार होता है। तो कहते रे भैया ये तो प्रेम में पागल बने रहते हैं, योगी रोगी भक्त बाबरो, और ज्ञानी बड़े निखट्टू, निखट्टू माने एकदम प्रेम शून्य निखट्टू। अरे बोले भगवान को पंखा की जरूरत नहीं है, क्यों? कहते 49 पवन भगवान की सेवा में रहते हैं। आपको बोले हमको तो एसी की जरूरत है, उसके बिना हम नहीं रहेंगे। भगवान को पंखा की भी जरूरत नहीं है, भगवान को लाइट की भी जरूरत नहीं है। शशि सूर्य नेत्रम भोग, अरे भोगों थोड़ी हम लोग खाते हैं, भगवान थोड़ी खाते हैं, उनको दिखाया जाता है। ये है निखट्टू की परिभाषा, ज्ञानी बड़े निखट्टू। अरे भैया इतना ज्ञान तो ठाकुर जी क्यों पधराए हो? ठाकुर जी मत पधराओ, ठाकुर जी पधराओ तो यथा देहे तथा देवे, ऐसा नहीं तो मत पधराओ। ठाकुर जी को जरूरी है, प्रेम से भाव से लाड़ से अष्टयाम सेवा करो ठाकुर जी। और कर्म कांडी ऐसे डोले जो भाड़े के टट्टू, वहां चले गए वहां चले गए पैसा। और अभी कार्यक्रम किसी यजमान को हां कर दिया है कि तुम्हारे यहां आएंगे, पर एक बहुत मजबूत भगत आ गया। अरे भैया गांवड़े में जाके कहा करेंगे, दिल्ली चलें, वहां इतेक तो भेंट मिलेगी और ऊपर तेतेक चढ़ोतरी आ गई, तो अब गांव में नहीं जाएंगे दिल्ली ही जाएंगे। ये भाड़े के चट्टू तो कर्मकांड, तपस्या और योग, ये तीन साधन नहीं है, ये बात हम नहीं कहते। इन तीन से भगवत प्राप्ति संभव नहीं, ये भी हम नहीं कहते, क्योंकि तपस्वियों को भी भगवान का दर्शन हुआ है। करदम जी को दर्शन हुआ, ध्रुव जी को तपस्या से दर्शन हुआ, अनेक भक्त हैं। योग से भगवान की प्राप्ति हुई, नहीं होता तो वो अष्टांग योग साधन को भक्ति के अंतर्गत क्यों लिया जाता है? योग से भी भगवान की प्राप्ति होती है, कर्मकांड से भी भगवान की प्राप्ति होती है। नाभि राजा को ब्राह्मणों ने यज्ञ में ही तो भगवान का दर्शन कराया था, यज्ञ कर्मकांड है कि नहीं? भगवान प्रकट हो गए और राजा कुछ नहीं बोला। ब्राह्मण कह रहे किंचायम राजर्षि प्रत्यकामा, ये राजर्षि आप संतान चाहता है, भवादृशिम आशास, आपके जैसी संतान चाहता है। भगवान हंसने लगे, बोले यद्यपि ये कैवल्य से भी दुर्लभ चीज है, लेकिन तथापि न ब्रह्मवादो मृषा भवितुमर्हति ममई विमुखम यद द्विजदेव कुलम। फिर भी ब्राह्मण की बात तो झूठी कैसे होगी, ब्राह्मण ने कह दिया मानो मैंने ही कह दिया, ब्राह्मण का मुख मेरा ही मुख है। भगवान ऋषभदेव के रूप में पधारे तो कर्मकांड से भी भगवान बेटा बन के आ गए, तपस्या से योग से करदम जी को भगवान की प्राप्ति हुई। योग से प्राप्ति, कर्मकांड से प्राप्ति, तपस्या से प्राप्ति, पर जैसी प्राप्ति यशोदा जी को हुई, जो लाड़ यशोदा जी ने लड़ाया वो इनके भाग्य में नहीं था। ऐसी प्राप्ति योगी तपस्वी कर्मकांडी को नहीं होती जैसी प्राप्ति यशोदा जी के लिए, जैसे सुलभ भगवान यशोदा जी के लिए हो गए। तो बोले तो ठीक है, तब भगवान ज्ञानियों के लिए बड़े सुलभ हैं, ज्ञानियों के लिए सुलभ है भगवान। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण ज्ञान नहीं कोई, ज्ञानी निर्गुण स्वरूप को स्वीकार करते उनके लिए भगवान बहुत सुलभ है, क्योंकि ब्रह्मातिरिक्त कुछ है ही नहीं। गीताजी में भगवान ने कहा ज्ञानी त्वात्मै वे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, मुझसे भिन्न ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी भक्त सर्वोपरि भगवान ने माने, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, ज्ञान से अधिक ज्ञान माने साक्षात भगवान, क्योंकि सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। इसलिए अज्ञान नहीं हो, अज्ञान होता ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो है। अज्ञानेना व्रतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवः, अज्ञान ने ज्ञान को ढक रखा है, सत्संग आदि के द्वारा उस अज्ञान के आवरण को हटाने पर ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उस तो सहज स्वप्रकाश ही है, वो तो सहज हो जाता है, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर ज्ञानियों के लिए भी भगवान उतने सुलभ नहीं है जितने प्रेमियों के लिए सुलभ है। यशोदा जी के जैसा लाड़ किसी ज्ञानी ने भगवान को लड़ाया हो, इतने सुलभ भगवान हो गए हों यशोदा जी के जैसे, जैसे यशोदा जी को सुलभ हुए, ऐसे सुलभ भगवान किसी ज्ञानी के। यथा भक्तिमताम इह, जैसे भगवान अपने निष्काम प्रेमी भक्तों के लिए सुलभ हैं, वैसे तपस्वियों के लिए नहीं, कर्मकांडियों के लिए नहीं, योगियों के लिए नहीं, आत्मस्वरूप ज्ञानियों के लिए भी भगवान उतने सुलभ नहीं है जितने सुलभ भगवान अपने प्रेमियों के लिए। तो इसमें सुखदेव जी ने स्पष्ट कर दिया कि भगवत प्रेम ही सर्वोपरि है। इसीलिए आचार्यों ने कहा है, महाराज जी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा है कि ज्ञान के द्वारा जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, जीवन मुक्ति प्राप्त हो चुकी है, सारी कर्मराशि जलकर भस्म हो चुकी है, अब कोई कर्म ऐसा शेष नहीं है कि वे पुनः जन्म ग्रहण करें, पर उन ज्ञानियों को भी जब भगवत प्रेम की दिव्य महिमा समझ में आती है तो वल्लभाचार्य जी लिखते हैं, विमुक्ताः अपि लीलया विग्रहम धृत्वा हरिम भजन्ति। वे विमुक्त पुरुष भी स्वेच्छा से जन्म ग्रहण करते हैं, कह रहे भाई ज्ञान तो हमको मिल गया पर भगवत प्रेम तो हमको मिला ही नहीं, भगवत भक्ति हमें नहीं मिली, तो अभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको पुनर्जन्म दीजिए, अब जन्म लेकर मैं आपका भक्त बनूं, आपका प्रेमी बनूं, आपका सेवक बनूं। ज्ञानियों के मन में भी प्रेमी बनने की चाह होती है। मुक्तात्मा भी भगवत प्रेम को चाहते हैं, इसलिए प्रेम को संतों ने पंचम पुरुषार्थ माना, क्योंकि भक्त मुक्ति को नहीं चाहते, मुक्ति निरादर भगति लुभाने, लेकिन मुक्तात्मा भगवत प्रेम की याचना करते हैं। इस बात को कुंती माता ने प्रथम स्कंध की स्तुति में कहा, तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये महिस्त्रियः। बोलो भक्तवत्सल भक्त, माने अमलात्मा विमलात्मा परमहंस महात्माओं को भक्ति योग का विधान करने के लिए आपने अवतार ग्रहण किया है, तो जेहि बांध जिन बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविछिन्न ब्रह्म जसुमति कर बांध्यो सकत न छोरी, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। दूसरा उद्धरण दे रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, जाकी माया बस बिरंचि शिव नाचत पार न पायो। जिनकी माया के अधीन होकर के ब्रह्मा जी शंकर जी भी नाचते रहते हैं, उनकी माया का पार नहीं पाते हैं, कर तल ताल बजाय ग्वाल युवतिन सुई नाच नचायो। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को ब्रज की ग्वाल ने ताली बजा बजा करके नचाती हैं, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया रे, नाचे नंद लाल नचावे हरि की। बस इतनी रहन दो, हैं भगवान नचा रहे हैं, मैया नचा रही है, ठाकुर जी नाच रहे हैं। तो इस प्रकार से यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वादम सैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत् पादप प्लवमेकमे वहि भवाम बोधेस्त तीर्थावताम। ऐसे भगवान, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। स्वयं काग सुंडी जी कह रहे, विपुल बार जी मोहि नचावा, हरि माया कर अमित प्रभावा। न जाने कितनी बार भगवान की माया ने हमको नचाया। भगवान की माया का पार पाना बड़ा नान्तम विदाम्यहम् अमि मुनयोप ग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो परेतु। भगवान के दिव्य माया के प्रभाव का कोई अंत नहीं है, कोई उसको पार नहीं पा सकता है। ब्रह्मा जी कहते हम ही नहीं जानते दूसरों की, तो चले क्या दूसरे क्या जानेंगे, नहीं जानेंगे। ऐसी भगवान की माया है। सुखदेव जी क्या कहते अज शंकराज भी वितर्क के लिंगो भगवान प्रसिद्धतु। ऐसे भगवान, ऐसे भगवान को करतल ताल ताली बजा बजा करके गोपियां नचाती हैं। गोपी भिस्तो भितो नृत्यत भगवान बालवत क्वचित उद्गायत क्वचिन मुग्धा तदवशे दारु यंत्रवत। दशम स्कंद पूर्वार्ध में इन श्लोकों को हम कह भी चुके हैं। तो भगवान अपने भक्तों के अधीन है इस बात को स्पष्ट करके भगवान दिखाते हैं। विश्वंभर श्रीपति त्रिभुवनपति वेद विदित यह लीख। भगवान विश्वंभर हैं, विश्व भरण पोषण कर जो ही सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं। श्रीपति लक्ष्मीपति हैं, त्रिभुवनपति पूरे ब्रह्मांड के अधिपति हैं। यह बात वेद में विदित है। गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद में लिखा है अर्धमात्रात्मक कृष्णो यस्मिन विश्वम प्रतिष्ठितम कृष्णात्मका जगत करती मूल प्रकृति रुक्मिणी ब्रह्मस्त्री जन संभूता सुप्तिभ्यो ब्रह्म संगता। श्री कृष्ण की अर्धमात्रा में ही सारा जगत प्रतिष्ठित है। ऐसे भगवान उनकी अभिन्न स्वरूपा जगत करती मूल प्रकृति रुक्मिणी है। वेद की ऋचाएं उनका यशोगान करने में प्रवृत्त हैं। बलिशो कछु न चली प्रभुता। ऐसे भगवान जो विश्वंभर हैं, श्रीपति हैं, त्रिभुवनपति हैं, उनकी प्रभुता बलि के सामने नहीं चली। बटुक बनकर बामन बनकर भगवान वहां पधारे और पदानि त्रीणि दैत्रेन्द्र सम्मितानि पदा मम कह करके तीन पग पृथ्वी का दान भगवान ने मांगा। तीन पग पृथ्वी का दान भगवान ने मांगा और मांगा ही नहीं है, द्विज मांगी भीख, भिक्षा मांगी भगवान ने बलि की यज्ञशाला में। और आज भी बलि के द्वारपाल बनकर स्वतल लोक में भगवान विराज रहे हैं। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। भगवान अपने भक्तों पर ऐसी प्रेम, ऐसे प्रेम का निर्वाह करते हैं। अब एक विलक्षण बात तुलसीदास जी महाराज इस पद में कह रहे हैं, जाको नाम लिए छूटत भव जन्म मरण दुख भार अंबरी सहित लागी दया निधि सुई जन में दस बार। जिन भगवान का नाम लेने मात्र से जन्म मृत्यु के चक्र से जीव छूट जाता है, उन भगवान ने एक बार, उन दया निधि कृपा निधि भगवान ने एक बार दशावतार तो अम्बरीश भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। आप लोग कहेंगे हाँ, अम्बरीश हित लाग दयानिधि सुई जन्मेऊ दस बार। अम्बरीश के लिए भगवान ने एक बार दशावतार ग्रहण किया। इसकी कई कथाएं पुराणों में लिखी हुई हैं। पंडित श्री राम वल्लभा शरण जी महाराज अयोध्या के बड़े सिद्ध पुरुष थे, उनको अवध का वशिष्ठ कहा जाता था, जिनकी परंपरा में पंडित श्री राम पदार्थदास जी वेदांति जी, श्री हरिनाम दास जी वेदांति जी, पंडित श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज, पूज्य श्री रामकृष्ण कुंज वाले श्री स्वामी रामकृष्ण दास जी महाराज, बड़ी पवित्र परंपरा हुई इनकी। पंडित श्री राम वल्लभाषण जी महाराज एक बार पंडित श्री राम वल्लभाषण तो शिवालय के भीतर उन्होंने प्रवेश किया कि ये भगवान शिव का स्थान है, ये अत्यंत पवित्र है, यहीं अपने ठाकुर जी को विराजमान करें। किसी पुराण तर्क की कथा होगी, क्योंकि पंडित जी महाराज बड़े प्रामाणिक महापुरुष थे। तो अम्बरीश जी ने क्या किया कि शंकर जी के गर्भगृह में तो अपने भगवान को पधराया, तो ठाकुर जी की सेवा में, तो शंकर जी की सेवा में ज्यादा विस्तार नहीं है, वहां तो पात आखत थोरे, और ठाकुर जी की सेवा में तो मुकुट है, पोशाक है, अमुक है, तमुक है, उनके पार्षद हैं, शालिग्राम, बहुत विस्तार है इनकी सेवा, शंकर जी की सेवा में ज्यादा विस्तार नहीं है। अब शंकर जी की के मंदिर में शंकर जी की तरफ तो उन्होंने पर्दा लगा दिया, पीछे की तरफ शंकर जी को पीछे कर दिया, पर्दा लगा दिया, और अपने ठाकुर जी को विराजमान करके सेवा पूजा का विस्तार किया। तो शंकर जी यद्यपि भगवान शिव न जानते हों ये बात नहीं है, पर भगवान की भक्त वत्सलता को शंकर जी प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए ये नाटक खेला जा रहा है, ये लीला की गई। शंकर जी रुष्ट हो गए अम्बरीश जी के ऊपर के, देखो हमारे मंदिर में आए, हमको न एक लोटा जल चढ़ाया, न एक बिल्व पत्र चढ़ाया, आए भीतर घुसे ठाकुर जी लिए चले गए, और हमारी तरफ तो आड़ कर भी पर्दा लगा दिया, वो अपने ठाकुर जी पधरा दिए और यहाँ कीर्तन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। अरे हमें दो पत्ता चढ़ा देते, बिल पत्र चढ़ा देते, एक लोटा पानी चढ़ा देते। अम्बरीश जी को कोई निषेध या विरोध नहीं था, लेकिन वे मन में अपने ठाकुर जी की सेवा में वो व्यस्त हो गए। तो शिव जी रुष्ट हो गए, प्रकट हो गए शिव जी क्रोध में, और बोले कि तू बड़ा भारी भगत बनता है, हमारे गर्भगृह में प्रवेश करके हमारी पूजा नहीं की, तूने अनादर किया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, तेरा पूजा से मोक्ष नहीं होगा, 1000 जन्म तेरे अवश्य होंगे, 1000 जन्म होंगे। राजा ने चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत दीनतापूर्वक श्राप को अंगीकार किया। भगवान मैं आपके श्राप को अंगीकार करता हूं, हमारा ये भाव बिल्कुल नहीं था कि हम आपकी पूजा न करें, पर हमारा भाव ये था कि आप भगवान के परम भक्त हैं, तो भगवान की सेवा पूजा संपन्न करके फिर भगवत प्रसाद हम आपको अर्पित करेंगे, पर आप नाराज हो गए, कोई बात नहीं, आप क्षमा करना हमारा अपराध, और हमने आपके श्राप को स्वीकार कर लिया। उनके मन में तनिक भी क्रोध नहीं आया, अम्बरीश जी के मन में उन्होंने श्राप को स्वीकार कर लिया। तत्काल भगवान नारायण प्रकट हो गए, बोले देखो दो ही भगत हैं हमारे, आप भी मेरे परम भक्त हो, मेरे हृदय ही हो शिव जी से कहा, और ये भी मेरा प्राणों से प्रिय भक्त है, हम तो सब भक्तों को राजी रखना चाहते हैं, हम किसी से झगड़ा तो चाहते नहीं, सब भक्तों को मना के रखना हमारा स्वभाव है। तो ठाकुर जी बोले आपकी भी वाणी व्यर्थ न हो, आपने श्राप दिया वो भी होना चाहिए, और भक्त हमारी सेवा पूजा करके मुक्त न हो, संस्कृति के चक्र में पड़ा रह जाए, तो भक्ति की महिमा क्या हुई, मेरी सेवा पूजा की महिमा क्या हुई, मेरे नाम जप की शरणागति की महिमा क्या हुई, सब झूठी हो जाएगी। तो भक्त भजने के बाद भी संसार के चक्र में पड़ा हुआ है, इससे भक्त की महिमा घटेगी, भक्ति की महिमा घटेगी, मेरी महिमा घटेगी। इसलिए हम मर्यादा बनाते हैं, क्या बोले अम्बरीश के 1000 जन्म और हमारे 10 जन्म, आखिर हम परमात्मा है तो कुछ तो हमको मानना पड़ेगा कि नहीं। बोले हाँ आप हो तो सर्वोपरि हो, सर्वेश्वर हो आप। तो बोले अम्बरीश संस्कृति के चक्र में नहीं पड़ेगा, अम्बरीश को जो 1000 वर्ष तक का श्राप दिया है आपने, 1000 जन्म होने का श्राप दिया है, उसके बदले हम 10 अवतार ग्रहण करेंगे। तो अम्बरीश के 100 जन्म के लिए 1 अवतार, तो 1000 जन्म के लिए 10 अवतार। इस प्रकार से 10 अवतार भगवान ने एक बार अम्बरीश हित लागी दयानिधि सुई जन्म्यू 10 बार। भगवान ने कहा मेरे भक्त को एक बार भी जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मैं ही जन्म लूंगा। शंकर जी ठंडे पड़ गए, बोले महाराज हमने आपको थोड़ी कुछ कहा। बोले नहीं अब तो हम 10 अवतार अम्बरीश के लिए लेंगे ही। भगवान ने 10 अवतार लिया। दुर्वासा पुराण उपपुराण है, इस दुर्वासा पुराण में लिखा है कि द्वादशी के जन दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश जी के यहां आए और पारण का समय निकट था। राजा ने प्रणाम पूर्वक पारण की प्रार्थना की कि आप द्वादशी पारण करें, तब हम भी एकादशी व्रत पारण द्वादशी पारण करेंगे। तो निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया। अब बोले हमारा कुछ नित्य नियम बाकी है। दुर्वासा जी चले गए यमुना जी में स्नान करने, मथुरा की बात है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते थे कि वैसे तो विशाल जटा थे दुर्वासा जी के, जटा वाले महात्मा बार बार जटा नहीं भेजाते क्यों, सूखती नहीं। और उस दिन तो उनको जानबूझ के विलंब करना था, इसलिए यमुना जी के जल में पटक पटक के जटा धोई उन्होंने, जानबूझ के विलंब कर दिया, मिट्टी लगा के पटक पटक के जटा धोई। महात्मा लोग बड़े जटा वाले पटक पटक के जटा धोते हैं, कभी देखा है? ऐसे घुमा के फचाक से पटकेंगे नदी में, उससे सब धुल जाते, साफ हो जाते हैं। तो दुर्वासा पुराण में ये विशेष बात लिखी है, बहुत ध्यान से सुने। दुर्वासा पुराण में ये विशेष बात लिखी है कि दुर्वासा जी ने अम्बरीश को कृत्या तो प्रकट की ही, ये श्राप दे दिया कि तूने मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए तुझे 10 बार जन्म लेना पड़ेगा। और सब तरह की योनियों में जाना पड़ेगा, जलचर भी बनना, जलचर भी बनना पड़ेगा, नभचर पक्षी भी बनना पड़ेगा, पशु भी बनना पड़ेगा, मनुष्य भी बनना पड़ेगा। तो भगवान ने ये मर्यादा बनाई। भगवान ने कहा दुर्वासा जी आपने श्राप तो दे दिया लेकिन भक्त का जन्म नहीं होगा, एक बार दुर्वासा अम्बरीश के लिए ही मैं मत्स्य कच्छप वाराह हंस है ग्रीव नृसिंह आदि सब स्वरूप में इसके लिए ही धारण करूंगा। तो भगवान ने सभी स्वरूपों में अवतार ग्रहण किया। तो अम्बरीश हित लाग दयानिधि सुई जन्मेऊ 10 बार, ये दूसरी कथा होगी। पहली कथा पंडित श्री रामबल्लभ शरण जी के द्वारा सुनाई हुई, दूसरी कथा दुर्वासा पुराण की, तीसरी कथा नृसिंह पुराण में। कि अम्बरीश जी महाराज विचरते विचरते अमरकंटक पर्वत पहुंच गए। सायंकाल का समय था, संध्या वंदन नर्मदा जी के तट पर करने लगे। और उन्होंने जैसे ही जल अंजलि में लिया कि साक्षात बाणलिंग नर्मदेश्वर प्रकट हो गए। उसमें जल ले जाना चाहते थे भगवान की सेवा के लिए, कलश में भर के नर्मदा जी का जल, तो शंकर जी जो है वो उनके साथ भक्त के साथ जाना चाहते थे। तो शंकर जी आ गए जल में, तब आपने कहा भैया ये तो शंकर जी भोले बाबा आ गए, तो दूसरा जल उसको खला दिया, दूसरा जल ले लिया। कपड़े से छानते ना तो कंकड़ पत्थर सब अलग हो जाते हैं, तो नर्मदेश्वर जी आ गए तो उनको फिर से नर्मदेश्वर जी छोड़ दिया, आप यहीं रहो। दस बार घड़ा भरा, दस बार शंकर जी आ गए उसमें, और वो दसों बार उसको खला दें, तो भगवत सेवा के लिए जल भर के छान के लेके जाना, शंकर जी से कोई विरोध हो ऐसी बात नहीं थी, तो स्वाभाविक बात थी, भाई आप नर्मदेश्वर हैं तो पधारें, विराजें नर्मदा जी में विराजें, यहां ठाकुर जी की सेवा करने के लिए जाना है। शंकर जी बोले तुमने हमारा दस बार अनादर किया है, इसलिए तुम्हें 10,000 जन्म लेकर हमारी उपासना करनी पड़ेगी, तब इसका प्रायश्चित होगा। कितनी बार? 10 बार तुमने हमको पात्र में आ गए थे, फिर तुमने हमको नर्मदा जी में डाल दिया, तो एक एक बार के तिरस्कार का 1,000 बार जन्म लेकर परिणाम भोगना पड़ेगा, 10,000 जन्म लेने पड़ेंगे। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा भोले बाबा आपने जो अम्बरीश को श्राप दिया है उसको मैं अपने ऊपर स्वीकार करता हूं, भक्त के 1,000 जन्म और मेरा 1 जन्म बराबर है, इसलिए अम्बरीश के 10,000 जन्म नहीं होंगे, अम्बरीश के लिए मैं 10 बार अवतार 1 बार ग्रहण करूंगा। तुलसीदास जी की कोई बात अप्रामाणिक नहीं है, अम्बरीश हित लाग दयानिधि सुई जन्मेउ 10 बार। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से आगे कहते हैं जाको जोग विराग ध्यान जप तप कर जेई खेवजत मुनि ज्ञानी, बानर भालू चपल पशु पावर नाथ तहां रतिमानी। योग ध्यान वैराग्य आदि साधन करके बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनको खोजते रहते हैं, ऐसे भगवान उनके लिए बान बंदर भालू ये चपल हैं, बड़े चंचल हैं, पामर पशु शरीर में ही हैं, लेकिन भगवान ने इनके प्रेम को इनकी रति को भगवान ने स्वीकार कर लिया। अंतिम में स्वयं हनुमान जी महाराज ने भी पंचम स्कंध में बात कही है, न जन्म नूनम महतो न सौभगम न वांग न बुद्धिर न कृतिस्तोष हेतु तैर्य दृशिष्टा नपिनो बनौ कसश्चकार सके बत लक्ष्मणाग्रजः। पंचम स्कंध में जहाँ किम पुरुष वर्ष में भगवान श्री राम विराजते हैं, वहाँ हनुमान जी ने ये बात कही है कि देख लो हमारा जन्म कोई उत्तम कुल में नहीं हुआ, हमारा कोई रूप भी अच्छा नहीं है, हमारी वाणी भी अच्छी नहीं है, हमारी आकृति भी अच्छी नहीं है, पर हमारे जैसे बंदर भालुओं को भी भगवान ने अपना सेवक मान लिया, तो कौन ऐसा है जो भगवान की शरण में जाए और भगवान उसको ठुकरा देवे। आगे कहते हैं लोकपाल दिक्पाल लोकपाल जम काल पवन रवि शशि सब आज्ञाकारी, सब आपकी आज्ञा का पालन करने, समस्त लोकपाल यमराज काल वायु सूर्य चंद्र सब आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, आपकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, ईश रजाय शीश सभी, भगवद आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। और ऐसे भगवान ने कंस का वध करने के पश्चात उग्रसेन को राजा बनाया, कंस के बाप को जिसको जेल में डाल दिया था कंस ने। बुढ़े उग्रसेन को भगवान ने सिंहासन पर बिठाया। उग्रसेन ने कहा, महाराज मैं वृद्ध हूं, राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैं प्रजा के सामने अत्यंत निर्बल प्रमाणित हो गया। वृद्ध तो हुई हूं, हमको जेल में कितने समय तक डाल करके इसने कष्ट दिया, तो मैं अब प्रजा के सामने शक्तिहीन प्रमाणित हो चुका हूं। ऐसे राजा को गद्दी पर, जेल में पड़ा हो राजा उसको गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। प्रजा उसके प्रति विश्वास नहीं कर पाएगी, आपने कंस दुष्ट को पछाड़ा है, समाप्त किया है, आप ही राजा बनिए। भगवान बोले, हमारे पुरखा यदु को ययाति ने श्राप दिया था कि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारे वंश में कोई राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं होगा। अच्छा एक बात है पिताजी, क्या यदु के बाद कोई वंश में राजा हुआ नहीं क्या? क्या? अरे ययाति तो पिता थे ना। हाँ, यदु के वंश में तमाम राजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट भी हुए। पुराणों को उठाकर देख लो, ययाति के साप को किसी ने माना नहीं, जो शक्ति संपन्न हुआ वो राजा बन गया। ययाति के साप को नहीं माना किसी ने, केवल भगवान ने। हमारे पुरखा की थोड़ी मर्यादा तो बनी रहे, भगवान ने कहा हम मानेंगे, उनकी आन है तो हम मानेंगे, हम गद्दी पर नहीं बैठेंगे। हरिवंश में महाभारत का खेल भाग जो हरिवंश पुराण है उसमें बड़ी सुंदर बात लिखी है। उसमें लिखा है कि राजा के पद पर भगवान का अभिषेक तो नहीं हुआ, पर ऋषियों ने आकर महेंद्र पद पर भगवान का अभिषेक किया। आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? हरिवंश में ध्यान नहीं। हरिवंश में लिखा है कि जब भगवान रुक्मिणी के स्वयंवर में जा रहे थे तो रुक्मिणी ने वहां ऐसी एक मर्यादा बना दी कि जो कहीं का राजा होगा वही सभा में बैठ सकेगा, दूसरा घुस ही नहीं पाएगा सभा में। वो इसीलिए ये कानून बनाया था कि श्री कृष्ण ना आ जाएं, वो कहीं के राजा तो है नहीं, राजा तो उग्रसेन को बना दिया उन्होंने। तब मार्ग में भगवान रुके तो सप्तर्षियों के सहित, बृहस्पति जी के सहित देवराज इंद्र आए, कामधेनु गैया आई, ऐरावत हाथी आया, आकाश गंगा के जल से भगवान का अभिषेक हुआ। और इंद्र तो इंद्र हैं, वामन भगवान उपेंद्र हैं, भगवान श्री कृष्ण को महेंद्र, इंद्र के भी इंद्र आप हैं, महेंद्र पद पर भगवान का अभिषेक हुआ। कोई तो द्वारिका का राजा, कोई मथुरा का राजा, कोई भूमंडल का राजा, ये पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। तब भगवान श्री कृष्ण दिव्य सिंहासन पर वहां दरबार में जाकर बैठे, ऐसा हरिवंश में लिखा है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने उन भगवान श्री कृष्ण ने उन भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन से कहा कि आप राजा बन जाइए। उग्रसेन बोले, हम राजा बनने के योग्य नहीं, आप बनो राजा, आप योग्य हो। बोले, नहीं हम नहीं बनेंगे राजा। क्यों? यदु जी ने श्राप, ययाति ने श्राप दिया था हमारे पूर्वज यदु जी को, हम उनके वंश में हैं, हम उनकी आज्ञा मानेंगे। तब उग्रसेन ने कहा कि मेरी आज्ञा कौन मानेगा, राजा की आज्ञा चलनी चाहिए, मेरी आज्ञा तो कोई सुनेगा नहीं, कोई मानेगा नहीं। कमजोर की बात कोई नहीं मानता, ताकतवर की बात मानता है। महाभारत में लिखा है भीमसेन और युधिष्ठिर के संवाद में, वहां भीमसेन कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि आपकी दयालुता का दुष्परिणाम हम सब भोग रहे हैं, इसलिए अब आप अपनी दया को थोड़ा सा तिलांजलि दे दीजिए और क्षत्रियोचित स्वभाव अपनाइए, इन दुष्टों को मारिए, और नहीं तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मसलने के लिए, मेरी भुजाएं फड़क रही हैं इन दुष्टों को मसलने के लिए, आप इतना कष्ट भोग रहे हैं। उसमें दया की बड़ी निंदा की है भीमसेन ने, बोले जो स्वामी दयालु होता है उसकी वह शक्ति संपन्न है, पर दयालु है तो उसकी आज्ञा उसके सेवक नहीं मानते हैं, उसकी वस्तुओं का, महाभारत में पूरा प्रकरण पढ़ने लगे, उसकी वस्तुओं का बिना पूछे उपयोग करने लग जाते हैं, बार बार स्वामी की अवज्ञा करने लग जाते हैं, बात को मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि उन सेवकों के मन में ये पक्का विश्वास होता है कि ये इतने दयावान हैं कि चाहे जितना कष्ट उठा लेंगे हमारे ऊपर कठोरता नहीं दिखा सकते, इस बात का उन्हें पक्का भरोसा होता है, इसलिए वे उद्धत और उद्दंड हो जाते हैं। स्वामी को उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। और दूसरी बात ये बताई कि जो एकदम कमजोर हो, शक्तिहीन हो, ऐसे शक्तिहीन स्वामी की बात भी कोई सेवक नहीं मानता, दयालु की बात भी सब नहीं मानते और शक्तिहीन की बात नहीं मानते, तो युधिष्ठिर से कह रहे हैं भीमसेन के भीतर दया भाव होना चाहिए, पर आप जैसी दयालुता मत दिखाओ, आप सबको दुर्योधन पर दया करते हो, सब पर दया करते हो, ये ठीक नहीं है, कठोरता दिखाओ। तो आप शक्तिहीन तो नहीं है पर आप दयालु हैं, इसलिए स्वर्ग पर शासन करने में समर्थ होने पर भी आप जंगलों में भटक रहे हैं। भीमसेन ने तो यहां तक कह दिया कि हमारी यही समझ में, दया किस काम में आती, हमको तो लगता दया आपके जैसे भोले भाले लोगों को दुख पहुंचाने के काम में आती है, और कोई काम दया का नहीं, इसलिए छोड़ो, चलो अभी युद्ध करो। सारी बात सुनने के बाद युधिष्ठिर ने कहा, मैं धर्म सत्य का त्याग, सदाचार का त्याग नहीं कर सकता, मैंने धर्म के आचरण का व्रत तुम्हारे सहारे नहीं लिया है, द्रौपदी के सहारे नहीं लिया है, अर्जुन और नकुल सहदेव के सहारे मैंने स्वयं धर्माचरण का निश्चय किया है, हमारे विचार से तुम लोग सहमत न हो तो अभी तुम्हारी आज्ञा, तुम जाओ, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां चले जाओ और जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो, लेकिन मैं धर्म और सत्य का त्याग नहीं कर सकता। तुम दया की निंदा कर रहे हो, धर्म का प्राण है दया, दया के बिना धर्म निष्प्राण है, इसलिए दयालु पुरुष यदि दुख पाता है तो उसे अपने प्रारब्ध का परिणाम मानता है, पर दया का व्रत वह त्यागता नहीं। इतना सुनते ही सब रोने लग गए, बोले भैया आपके चरणों को छोड़ के तो हम कहीं नहीं जाएंगे, आपसे प्रेम होने के कारण हमने इतना कह दिया, कुछ कड़वी वाणी कही तो आप क्षमा करना। ऐसे भगवान, भगवान ने कहा कि आप कहते कि आप शक्तिहीन हैं, वृद्ध हैं, हमारी बात कोई नहीं मानेगा, तो भगवान बोले कि हम आपकी बात मानेंगे। भगवान उग्रसेन के छड़ीदार बनकर खड़े हो गए, राजा के छड़ीदार होते ना, राजा के सामने छड़ीदार, एक तरफ दाऊजी खड़े, एक तरफ श्री कृष्ण खड़े, लो विराजो, संपूर्ण लोकपाल, दिक्पाल, सूर्य, चंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज, काल, मृत्यु सब मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, और मैं आपका आज्ञा पालक सेवक बनकर सामने खड़ा होऊंगा तो मनुष्य की तो चले क्या, आपकी आज्ञा का उल्लंघन इंद्रादि देवता भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप राजा बनो, भला परब्रह्म परमात्मा किसका छड़ीदार बनेगा। लेकिन ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, लोकपाल जमकाल पवन रवि शशि सब आज्ञाकारी, तुलसीदास प्रभु उग्र सेन के द्वार बेत्र कर धारी। छड़ीदार बनकर ठाकुर जी खड़े हो गए। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति निज, ये हो गई, हो गया, ये हो गया, हाँ छूटा नहीं है इसको, हमने बलि प्रसंग में ये बात कह दी है। लोकपाल जमकाल पवन रसी शशि सब आज्ञाकारी, तुलसीदास प्रभु उग्र सेन के द्वार बेत्र कर धारी। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता बिसारी जन के बस होत सदा यह रीति। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। आज ये कई पद हो पाया, बड़ा पद था। श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय